สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเพียรชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามได้เป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิที่ได้อันโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนไอโซวันนี้ก็นำเสนอพระสูตรที่ชื่อว่าอลักขตูปมสูตรเป็นอุปมาที่เปรียบกับด้วยงูพิษที่ว่าคนจะไปจับงูพิษแต่ไม่เตรียมตัวให้ดีจะได้รับอันตรายจากงูพิษนั้นได้ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดผิดมีความเห็นผิดในเรื่องของธรรมวินัยจึงได้ระบุถึงวิธีการเล่าเรียนธรรมว่าถ้าเล่าเรียนธรรมเหมือนคนเตรียมตัวไม่ดีไปจับงูพิษก็จะเป็นอันตรายแต่ถ้าเล่าเรียนธรรมเหมือนคนที่เตรียมตัวดีไปจับงูพิษก็จะได้รับประโยชน์ได้ยังมีอุปมาเปรียบด้วยพ่วงแพแล้วก็มีเรื่องของความสะดุ้งไม่สะดุ้งและการที่เห็นอนัตตลักษณะและการละสังโยชน์ในพระสูตรนี้ขอเชิญรับฟังว่าด้วยอุปมาอสรพิษอลักขตูปมสูตรมัชฌิมนิกายวินัยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีก็กระนั้นทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุชื่ออริฏฐะผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งทิฏฐิว่าก็เรารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะที่ก่ออันตรายก็สามารถหาก่ออันตรายแก่ผู้ช่องเสพได้จริงไหมเมื่อภิกษุหลายรูปได้ทราบข่าวว่าอริฏฐภิกษุมีทิฏฐิชั่วเช่นนั้นจึงเข้าไปหาอริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับเขาว่าท่านอริฏฐะได้ทราบว่าทิฏฐิชั่วเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแก่ท่านดังนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะที่ก่ออันตรายข้อนั้นไม่สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงข้อนั้นเป็นจริงอย่างนั้นหรืออริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งจึงได้กล่าวว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายก็เรารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะที่ก่ออันตรายก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไหมดังนี้ลำดับนั้นภิกษุทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องอริฏฐภิกษุจากทิฏฐิชั่วนี้จึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนด้วยคำพูดที่ว่าท่านอริฏฐอย่าได้กล่าวอย่างนี้อย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลย พราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมะที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมที่ก่ออันตรายไว้โดยประการต่างๆและธรรมะเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายให้แก่ผู้ส่องเสพได้จริงก็พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากอย่างยิ่งการเปรียบด้วยเหมือนร่างโครงกระดูกมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษอย่างยิ่งการทั้งหลายเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อการทั้งหลายเปรียบเหมือนคบเพลิงหญ้าการทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงการทั้งหลายเปรียบเหมือนของในความฝันการทั้งหลายเปรียบเหมือนของยืมเขามาการทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้ขาต้นการทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อการทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหลาการทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากเป็นอย่างยิ่งอริตะภิกษุถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้แต่ก็ยังกล่าวด้วยความยึดมั่นทิฏฐิอันชั่วนั้นอยู่อย่างนี้ว่าเหมือนจะเป็นอย่างนั้นท่านทั้งหลายแต่เรารู้ชั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะที่ก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไหมเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริตะภิกษุผู้มีบรรพบุรุษของพรานฆ่านกแร้งจากทิฏฐิอันชั่วนั้นได้จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลเรื่องราวเหล่านั้นทั้งหมดแล้วได้กล่าวขึ้นมาก็เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายไม่สามารถจะปลดเปลื้องอริตะภิกษุจากทิฏฐิชั่วนี้ได้จึงกราบทูลเนื้อความนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าพระนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้รับสั่งเรียกภิกษุผู้หนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกอริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งมาตามคำของเราว่าพระศาสดาเรียกหาภิกษุผู้นั้นรับสนองพระดำรัสแล้วจึงเข้าไปหาอริฏฐภิกษุแล้วกล่าวว่าท่านอริฏฐพระศาสดาเรียกหาท่านอริฏฐภิกษุรับคำแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับภิกษุอริฏฐะดังนี้ว่าอริฏฐะได้ยินว่าทิฏฐิอันชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นแก่เธอว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมะตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมะที่ก่ออันตรายก็หาสามารถทำอันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไหมอริฏฐะข้อนั้นเป็นจริงอย่างหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วจนกระทั่งว่าธรรมะที่ตรัสว่าเป็นธรรมก่ออันตรายก็หาสามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงไหมพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าโมฆะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครเรากล่าวธรรมะที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมะที่ก่ออันตรายโดยประการต่างๆไม่ใช่หรือและธรรมะเหล่านั้น ก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงก็เราได้กล่าวแล้วไว้มิใช่หรือว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษอย่างยิ่งใหญ่กามทั้งหลายเปรียบเหมือนโครงกระดูกเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อเปรียบเหมือนคบเปลืองหญ้าการทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมตานเปลิงการทั้งหลายเปรียบเหมือนของในความฝันการทั้งหลายเปรียบเหมือนของที่ขอยืมมาการทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้ขาต้นการทั้งหลายเปรียบเหมือนเขียงหั่นเนื้อการทั้งหลายเปรียบเหมือนหอกเหลาการทั้งหลายเปรียบเหมือนหูงูพิษมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษอย่างยิ่งใหญ่โมฆะบุรุษก็เมื่อเป็นเช่นนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากคนนั้นจะเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานกระนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็อริตะภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งนี้จะกระทำญาณให้สูงส่งในธรรมะในนี้ได้หรือไม่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญความสูงส่งแห่งญาณไรๆที่จะพึงมีนั้นจะมีไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนี้แล้วอริสะภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งก็นั่งนิ่งเก้อเขินก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเห็นอริสะภิกษุผู้มีเหล่ากอของคนฆ่าแร้งนั่งนิ่งก็เขินข้อตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปริพานจึงได้ตรัสกับเธอว่าโมฆะบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนี้เราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้ครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็รู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เหมือนที่อริจักภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านกแร้งนี้กล่าวตู่เราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไว้ผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากหรือแค่แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคตรัสธรรมะทั้งหลายที่ก่ออันตรายว่าเป็นธรรมะที่ก่ออันตรายแก่ข้าพระองค์โดยประการต่างๆและธรรมะเหล่านั้นก็สามารถก่ออันตรายแก่ผู้ช่องเสพได้จริงเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วว่ากามทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษอย่างยิ่งกามทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนกระดูกเปรียบเหมือนของในความฝันเปรียบเหมือนของยืมเขามาเปรียบเหมือนหัวงูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษมากอย่างยิ่งสาธุดีแล้วชอบแล้วภิกษุทั้งหลายที่เธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้เหมือนที่เรากล่าวแล้วว่าธรรมะทั้งหลายเป็นธรรมที่ก่ออันตรายแก่ผู้ส่องเสพได้จริงเรากล่าวว่าธรรมทั้งหลายมีความยินดีน้อยมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่การทั้งหลายเปรียบเหมือนท่อนกระดูกมีความทุกข์มากมีความขับแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ก การทั้งหลายเปรียบเหมือนหัวงูมีความทุกข์มากมีความแคบแค้นมากมีโทษยิ่งใหญ่ก็อริฏฐภิกษุผู้มีบรรพบุรุษเป็นพรานฆ่านุกแรงนี้กล่าวดูเราด้วยทิฏฐิที่ยึดถือไปผิดชื่อว่าทำลายตนเองและชื่อว่าประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นมากข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่อริฐะโมฆะบุรุษนั้นตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้เลยที่อริฐะภิกษุนั้นจะเสพกามโดยปราศจากกามสัญญาปราศจากกามภิตกภิกษุทั้งหลายก็โมฆะบุรุษในธรรมวินัยนี้ย่อมเรียนสุตตะเหยะวยากรณะคาถาอุทานอิติพุทธกะชาตกะอภูตธรรมะและเวทละพวกเขาเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะก็มุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมุ่งจบเรื่องตนจากคำนินทาว่าร้ายย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมะนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนธรรมะได้รับธรรมะเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนไม่ดีย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานคนนั้นเพราะเหตุไรเพราะพวกเขาเรียนธรรมะทั้งหลายมาไม่ดีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการงูพิษเที่ยวเสาะแสวงหางูพิษเขาพบงูพิษตัวใหญ่จึงจับมันที่กนดหางหรือที่หางงูพิษนั้นจะพึงแหว้งกัดเขาที่มือที่แขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งและเพราะการถูกกัดนั้นเขาก็จะตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจับงูพิษไม่ดีข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพวกเขาเล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเหยะวยากรณ์คาถาอุทานอิติวัตกะชาตกะอภูตธรรมะและเวทละพวกเขาเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วไม่ไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นจึงไม่ประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไม่ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญาโมฆะบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะมุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมุ่งจะปลื้มตนจากคำนินทาว่าร้ายย่อมไม่ได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรที่เล่าเรียนธรรมะได้รับธรรมะเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนไม่ดีย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งที่มิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไรพระพวกเขาเรียนธรรมะทั้งหลายมาไม่ดีภิกษุทั้งหลายส่วนกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้เล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเหยะวยากรณ์คาถาเป็นต้นพวกเขาเล่าเรียนธรรมะแล้วย่อมไตรตรองเนื้อความแห่งธรรมะเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมะเหล่านั้นจึงปรากฏชัดแก่พวกเขาผู้ไตรตรองเนื้อความด้วยปัญญากุลบุตรเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะไม่ใช่มุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและไม่ใช่มุ่งจะเปลื้องตนจากคำนินทาบ้าร้ายย่อมได้รับประโยชน์แห่งธรรมะนั้นเหมือนที่เหล่ากุลบุตรเล่าเรียนธรรมะได้รับประโยชน์จากธรรมเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขซึ่งกาลนานข้อนั้นเพราะเหตุไร รับพวกเขาเล่าเรียนธรรมะทั้งหลายมาดีแล้วภิกษุตนหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการงูพิษเที่ยวเสาะแสวงหางูพิษเขาพบงูพิษตัวใหญ่จะพึงใช้ไม้มีง่ามเหมือนเท้าแพะกดไว้ให้แน่นครั้นแล้วจึงจับที่คออย่างมั่นคงถึงแม้งูพิษนั้นจะพึงรัดมือรัดแขนหรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นด้วยกำหนดก็จริงถึงอย่างนั้นเพราะการรัดนั้นเขาก็ไม่ตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายคนนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาจับงูพิษไว้มั่นแล้วภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคือกุลบุตรบางพวกในกรณีนี้ได้เล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเคยะไวยากรณ์คาถาเป็นต้นครั้นเล่าเรียนธรรมนั้นแล้วก็ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญาธรรมเหล่านั้นจึงประจักษ์ชัดแก่พวกเขาผู้ไตร่ตรองเนื้อความด้วยปัญญาบุรุษเหล่านั้นเล่าเรียนธรรมะมิใช่มุ่งจะข่มขู่ผู้อื่นและมิใช่มุ่งจะเปลื้องตนจากคำนินทาบ้าร้ายเขาก็ย่อมได้รับประโยชน์แห่งธรรมนั้นเหมือนเหล่ากุลบุตรผู้เล่าเรียนธรรมะมาก่อนแล้วได้รับธรรมะเหล่านั้นที่พวกเขาเรียนดีแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขซึ่งกาลนานก็นั้นเพราะเหตุไรพระพวกเขาเรียนธรรมะทั้งหลายมาดีแล้วภิกษุทั้งหลายเรียนนั้นเธอทั้งหลายจะพึงรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตใดของเราควรทรงจำภาษิตนั้นไว้อย่างนี้เถิดเธอทั้งหลายหากจะไม่พึงรู้ชัดเนื้อความแห่งภาษิตของเราก็ควรสอบถามเราหรือถามภิกษุผู้ฉลาดในธรรมวินัยนี้เถิดภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะซึ่งอุปมาด้วยพ่วงแพแก่ผู้เถิดทั้งหลายเพื่อการสละดอกไม่ใช่เพื่อการยึดถือแก่เธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางไกลพบห้วงน้ำใหญ่ฝั่งนี้เป็นที่น่าระแวงมีภัยเฉพาะหน้าฝั่งโน้นเกษมไม่มีภัยเฉพาะหน้าแต่ว่าเรือหรือสะพานสำหรับข้ามเพื่อจะไปฝั่งโน้นไม่มีเขาจึงพึงคิดอย่างนี้ว่าห้วงน้ำนี้ใหญ่นักฝั่งนี้ก็น่าระแวงมีภัยเฉพาะหน้าฝั่งโน้นเกษมไม่มีภัยเฉพาะหน้าแต่ว่าเรือหรือสะพานสำหรับข้ามไปฝั่งโน้นไม่มีเลยทางที่ดีเราควรรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วอาศัยแพนั้นใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำก็จะข้ามถึงฝั่งโน้นโดยสวัสดีต่อมาเขาจึงรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพแล้วอาศัยแผ่นั้นใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำก็ข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีก็เขาข้ามฝั่งได้แล้วจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าก็แผ่นี้มีประโยชน์แก่เรามากนะเราอาศัยแผ่นี้ใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำข้ามโดยสวัสดีแล้วทางที่ดีเราควรจะยกแผ่นี้ขึ้นเทินศีรษะหรือยกขึ้นบ่าแบกไปตามความปรารถนาภิกษุทั้งหลายก็จะเข้าใจข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นผู้กระทำอย่างนี้จะชื่อว่าทำหน้าที่ในแพนั้นถูกต้องหรือไม่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นชื่อว่าทำไม่ถูกพระเจ้าค่ะ ภิกษุทั้งหลายก็บุรุษนั้นทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำหน้าที่ในแผ่นั้นอย่างถูกต้องคือในข้อนี้บุรุษนั้นเมื่อข้ามฝั่งแล้วก็จะพึงคิดอย่างนี้ว่าแผ่นี้มีประโยชน์แก่เรามากนะเราได้อาศัยแผ่นี้ใช้มือและเท้าพุ้ยน้ำข้ามฝั่งได้โดยสวัสดีทางที่ดีเราควรยกแผ่นี้ขึ้นวางไว้บนบกหรือให้ลอยอยู่ในน้ำแล้วเขาก็ไปตามปรารถนาบุรุษนั้นผู้กระทำอยู่อย่างนี้จะชื่อว่าทำหน้าที่ที่ถูกต้องในแผ่นั้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเราแสดงธรรมมีอุปมาด้วยพ่วงแผ่เพื่อต้องการสละดอกไม่ใช่เพื่อต้องการจะยึดถือแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะซึ่งเปรียบด้วยพ่วงแผ่ที่เราแสดงแล้วควรละแม้ธรรมทั้งหลายไม่ต้องกล่าวถึงอธรรมเลยภิกษุทั้งหลายก็ทิฏฐาน6ประการนี้มีอยู่6ประการอย่างไรคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยเจ้าไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของพระอริยเจ้าไม่พบสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับคำแนะนำในธรรมของสัตบุรุษจึงพิจารณาเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเขาจึงพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเขาจึงพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเขาจึงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเขาจึงพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้วอารมณ์ที่ทราบแล้วอารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่ครวญด้วยใจแล้วว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเขาจึงพิจารณาเห็นทิฏฐิฐานที่เป็นไปว่านั่นโลกนั่นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นแลว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วได้พบพระอริยเจ้าฉลาดในธรรมของพระอริยเจ้าได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของพระอริยเจ้าได้พบสัมบุตรฉลาดในธรรมของสัมบุตรได้รับคำแนะนำดีแล้วในธรรมของสัมบุตรเขาจึงพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเขาจึงพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเขาจึงพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเขาจึงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเขาจึงพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแล้วเสียงที่ฟังแล้วอารมณ์ที่ทราบแล้วธรรมารมณ์ที่รู้แจ้งแล้วถึงแล้วแสวงหาแล้วใคร่ครวญแล้วด้วยใจว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจึงพิจารณาทิฏฐิฐานที่เป็นไว้ว่านั่นโลกนั่นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเที่ยงยั่งยืนคงที่ ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นแล้วว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราอริยสาวกผู้พิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สะดุ้งในเมื่อไม่มีเหตุน่าสะดุ้งคือภัยและตัณหาเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งจึงได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความสะดุ้งจะพึงมีได้หรือภิกษุพึงมีได้บุคคลบางคนในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเคยมีสิ่งใดบัดนี้เราไม่มีสิ่งนั้นเราควรมีสิ่งใดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นบุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกละเหี่ยใจวิไรรำพันร้องไห้สะอึกสะอื้นถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความสะดุ้งย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระเจ้าข้าภิกษุข้อนั้นพึงมีได้คือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราเคยมีสิ่งใดบัดนี้เราไม่มีสิ่งนั้นเราควรมีสิ่งใดเราก็ไม่ได้สิ่งนั้นเขาเมื่อไม่คิดอย่างนี้ก็ย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละเหี่ยใจไม่พิไรรำพันไม่ร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่ถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความไม่สะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อไม่มีสิ่งภายในความสะดุ้งจะพึงมีได้หรือพระเจ้าข้าพึงมีได้ภิกษุคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีความคิดอย่างนี้ว่านั่นโลกนั่นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นเขาย่อมได้ยินตถาคตหรือสาวกของตถาคตแสดงธรรมเพื่อถอนทิฏฐิทิฏฐิฐานความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลุ่มรุมแห่งทิฏฐิความยึดมั่นและอนุสัยกิเลสทั้งปวงเพื่อระงับสังขารทั้งปวงเพื่อสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับสนิทและเพื่อนิพพานเขามีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะขาดสูญแน่แท้จะพินาศแน่แท้จะไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมเศร้าโศกละเหี่ยใจที่ไรรำพันร้องไห้เสือกเสืออื่นถึงความมืดมนเมื่อไม่มีสิ่งภายนอกความสะดุ้งย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เมื่อไม่มีสิ่งภายในความไม่สะดุ้งจะพึงมีได้นั้นหรือพระเจ้าข้าพึงมีได้ภิกษุคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่ได้มีความคิดอย่างนี้ว่านั่นโลกนั่นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นเมื่อเขาไม่มีความคิดอย่างนั้นและย่อมได้ยินตถาคตหรือสาวกของตถาคตแสดงธรรมเพื่อถอนทิฏฐิทิฏฐิฐานความตั้งมั่นแห่งทิฏฐิความกลุ่มรุมแห่งทิฏฐิความยึดมั่นและอนุสัยกิเลสทั้งปวงเพื่อระงับสังขารทั้งปวงเพื่อสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับสนิทและเพื่อนิพพานเขาจึงไม่มีความคิดอย่างนี้ว่าเราจะขาดสูญแน่แท้เราจะพินาศแน่แท้เ เราจะไม่มีแน่แท้บุคคลนั้นย่อมไม่เศร้าโศกไม่ละเหี่ยใจไม่พิไรรำพันไม่ร้องไห้สึกสะอื้นไม่ถึงความมืดมนด้วยการอย่างนี้คือเมื่อไม่มีสิ่งภายในความไม่สะดุ้งย่อมมีได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะพึงหวงแหนสิ่งที่ควรหวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งที่คงที่อย่างนั้นเธอทั้งหลายเห็นสิ่งที่ควรหวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งที่คงที่อย่างนั้นบ้างหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ทั้งหลายไม่เห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าสาธุดีละเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นสิ่งที่คุณหวงแหนซึ่งเป็นของเที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาพึงดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งที่คงที่อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเธอจะพึงเข้าไปยึดถืออัตวาทุปาทานซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะพึงปรากฏขึ้นอย่างนั้นหรือไม่คนนั้นไม่เห็นเลยพระเจ้าข้าดีแล้วถึงเราก็ยังไม่พิจารณาเห็นอัตมาทุปาทานคือความยึดมั่นในวาทะว่าของตนซึ่งเมื่อบุคคลยึดมั่นอยู่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะไม่พึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเธอจะพึงอาศัยทิฏฐินิสัยซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอยู่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจจะไม่พึงเกิดขึ้นพวกเธอทั้งหลายเห็นทิฏฐินิสัยซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยอยู่แล้วความโศกจะไม่พึงเกิดขึ้นอยู่หรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนนั้นไม่เห็นเลยพระเจ้าข้าดีละภิกษุทั้งหลายแม้เราก็ไม่พิจารณาเห็นทิฏฐินิสัยที่เมื่อบุคคลอาศัยอยู่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจะไม่พึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายก็เมื่ออัตตามีอยู่ความยึดถือว่าสิ่งเนื่องด้วยอัตตาของเราก็จะพึงมีใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เมื่อสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตามีอยู่ความยึดถือว่าอัตตาของเราก็จะพึงมีใช่หรือไม่ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เมื่อหาไม่พบอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาโดยความเป็นจริงโดยความแน่แท้ทิฏฐิที่ว่านั่นโลกนั่นอัตตาเรานั้นตายแล้วจะเป็นผู้เที่ยงยั่งยืนคงที่ไม่มีความแปรผันเป็นธรรมดาจะดำรงอยู่เทียบเท่าสิ่งคงที่อย่างนั้นนี้ไม่ใช่ภาลธรรมคือธรรมะของคนโง่สมบูรณ์แบบอย่างนั้นหรือก็ทำไมจะไม่เป็นอย่างนั้นข้อนั้นเป็นภาลธรรมคือธรรมของคนโง่สมบูรณ์แบบเดียวพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือที่จะพิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราก็นั้นไม่ควรเห็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเมตนาสัญญาสังขาร และวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าข้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรแล้วหรือหนอที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราคนนั้นไม่ควรเห็นเช่นนั้นเลยพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเหลวหรือประณีตจะใกล้หรือใกล้ก็ตามเธอทั้งหลายควรเห็นรูปทั้งปวงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราและเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามทุกทั้งหลายพึงเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งปวงตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาเบื่อหน่ายแม้ในสังขารและเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณก็เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมเกิดความรู้ว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีกภิกษุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ถอนลิ่มสลักได้แล้วบ้างเรียกว่าเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้แล้วบ้างเรียกว่าเป็นผู้ถอนเสาระเนียดได้แล้วบ้างเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีบานประตูบ้างเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐลดธงคือมานะลงแล้วบ้างเรียกว่าผู้ปลงภาระได้แล้วปราศจากสังโยชน์คือเครื่องรายรัดแล้วบ้างภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้ถอนลิ่มสลักแล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้ละอวิชชาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีไม่เกิดขึ้นต่อไปภิกษุเป็นผู้ถอนลิ่มได้แล้วเป็นอย่างนี้แหละกว่าภิกษุเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะวันนี้ละสังขารคือชาติซึ่งก่อพบใหม่ได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้รื้อเครื่องแวดล้อมได้แล้วเป็นอย่างนี้ก็ภิกษุเป็นผู้ถอนเสาระเนียดได้แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะไหนนี้ละตัณหาได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ถ้าไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ถอนเสาระเนียดได้แล้วเป็นอย่างนี้ก็ภิกษุเป็นผู้ไม่มีบานประตูเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้ และเรื่องร้ายรัดเบื้องต่ำ5อย่างได้เด็ดขาดแล้วตัดถอนรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ไม่มีบานประตูเป็นอย่างนี้ก็ภิกษุเป็นผู้ประเสริฐลดทงคือมานะลงแล้วปลงภาระได้แล้วปราศจากสังโยชน์แล้วเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมะในนี้ละอัสมิมานะคือความถือตัวได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุเป็นผู้ประเสริฐลดทงคือมานะลงแล้วปลงภาระได้แล้วปราศจากสังโยชน์แล้วเป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายก็เทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งพระอินทร์พระพรหมมารเสาะหาภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ก็ย่อมไม่พบว่าวิญญาณของตถาคตอาศัยสิ่งนี้ก็นั้นไรไรเพราะเรากล่าวว่าในปัจจุบันใครๆจะไม่พึงพบตถาคตก็สุนพรามพวกหนึ่งกล่าวตูเราผู้กล่าวอย่างนี้ผู้บอกอย่างนี้กล่าวตูด้วยคำเท็จซึ่งเลื่อนลอยไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีพบของสัตว์ผู้มีอยู่ถึงเราจะกล่าวหรือไม่กล่าวก็ตามสมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ยังกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จซึ่งเลื่อนลอยไม่มีจริงไม่เป็นจริงว่าพระสมณโคดมเป็นผู้กำจัดย่อมบัญญัติความขาดศูนย์ความพินาศความไม่มีภพของสัตว์ผู้มีอยู่ทั้งในการก่อนและการบัดนี้ก็เราบัญญัติความทุกข์และความดับทุกข์ก็ถ้าบุคคลเหล่าอื่นด่าบริพาทเกรี้ยวกราดเบียดเบียนและกระทบกระทั่งตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสี่ประการนั้นตถาคตก็ไม่มีความอาฆาตไม่เสียใจไม่มีจิตคิดร้ายเพราะการด่าเป็นต้นนั้นหรือถ้าบุคคลอื่นจะสักการะเคารพบูชาตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสี่ประการนั้นตถาคตก็ไม่มีความยินดีไม่เสียใจไม่มีความลำพองใจเพราะการสักการะเป็นต้นนั้นก็ถ้าบุคคลเหล่าอื่นสักการะเคารพนับถือและบูชาตถาคตในเรื่องการประกาศสัจจะสี่ประการเหล่านั้นตถาคตมีความดำริอย่างนี้พระสักการะเป็นต้นนั้นว่าบุคคลทั้งหลายทำการสักการะเห็นป่านนี้ในขันธ์ทั้งห้าที่เรากำหนดรู้แล้วในการก่อนเพราะเหตุนั้นถ้าบุคคลเหล่าอื่นจะพึงด่าบริพาทเรียวกราดเบียดเบียนและกระทบกระทั่งเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายก็ไม่ควรทำความอาฆาตไม่ควรทำความเสียใจไม่ควรทำจิตคิดร้ายเพราะการด่าเป็นต้นนั้นหรือถ้าบุคคลเหล่าอื่นจะพึงสักการะเคารพนับถือและบูชาเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายก็ไม่ควรทำความยินดีไม่ควรทำความดีใจไม่ควรทำความลำพองใจเพราะการสักการะเป็นต้นเหล่านั้นหรือถ้าบุคคลเหล่าอื่นจะพึงสักการะเคารพนับถือและบูชาเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายควรคิดอย่างนี้ว่าบุคคลกระทำสักการะเห็นป่านนี้ในขันธ์ทั้งห้าที่เราทั้งหลายกำหนดรู้แล้วในการก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งใดไม่ใช่ของเธอ เธอจงละมันเสียสิ่งนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขซึ่งกันและนั้นก็อะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายคือรูปไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละรูปนั้นเสียรูปนั้นอันเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานก็เวทนาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละเวทนานั้นเวทนานั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอสิ้นกาลนานสัญญาไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอจงละสัญญานั้นสัญญานั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขซึ่งกาลนานก็สังขารทั้งหลายไม่ใช่ของเธอเธอทั้งหลายจงละสังขารเหล่านั้นสังขารเหล่านั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เธอทั้งหลายก็วิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นวิญญาณนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายผู้เธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรชนเขาจะพึงนำหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ในพระเชตวันนี้จะไปเผาหรือกระทำตามความปรารถนาก็เธอทั้งหลายจะพึงคิดอย่างนี้บ้างหรือไม่ว่าก็ชนทั้งหลายนำเราไปเผาหรือนำเราไปกระทำตามความปรารถนาของเขาเพราะนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าข้าเพราะเหตุไรก็เพราะว่านั่นไม่ใช่อัตตาหรือสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาของข้าพระองค์ทั้งหลายไม่มีอยู่ในสิ่งนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็อย่างนั้นแหละสิ่งใดไม่ใช่ของเธอสิ่งนั้นเธอจงละมันเสียสิ่งนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เธอสิ้นกาลนานก็อะไรเล่าที่ไม่ใช่ของเธอคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณไม่ใช่ของเธอเธอทั้งหลายจงละวิญญาณนั้นวิญญาณนั้นซึ่งเธอทั้งหลายละได้แล้วจะมีเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานภิกษุทั้งหลายก็ในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเราใดเป็นอรหันต์กีนาศพอยู่จบพรหมจรรย์ทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วปลงภาระลงได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภาวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วโดยชอบภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีวัตตะเพื่อจะบัญญัติต่อไปก็ในธรรมะที่เรากล่าวไว้อย่างดีเป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏได้ไม่มีเงื่อนปมภิกษุเหล่าใดละเรื่องรายรัดเบื้องต่ำ5อย่างได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอปาติกะคือผุดเกิดขึ้นปรินิพพานในพรหมโลกนั้นไม่ต้องกลับจากโลกนั้นอีกก็ในธรรมะที่เรากล่าวไว้อย่างดีนี้เป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมก็ภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์3ประการได้แล้วและมีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้นแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกได้ก็ในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์3ประการได้แล้วภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด ป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าภิกษุทั้งหลายในธรรมะที่เรากล่าวไว้อย่างนี้เป็นธรรมะง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วภิกษุเหล่าใดเป็นธรรมานุสารีสัทธานุสารีภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดก็จะมีการตรัสรู้เป็นเบื้องหน้าก็ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ซึ่งเป็นธรรมง่ายเปิดเผยปรากฏไม่มีเงื่อนปมแล้วบุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อและความรักในเราบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดก็จะได้ไปสวรรค์ในเบื้องหน้าก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแลอลักขัตถุปมสูตรจบหลายที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นคืออลักขัตถุปมสูตรอุปมาว่าด้วยงูพิษอ่านโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซในรายการธรรมรับรุณช่วงของคลังประสูตรตวนเบื้อดตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือจากทางเว็บไซต์ donhaiso.fm